Uciekam wentami, goni hagiwagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszak, a jest mutowany. Gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Pracownik fabryki nie ucieknie drzwiami. Dzisiejszy dzień nie będzie łaskawy. Hagi cię goni, bo chce coś do szamy. Ma 3 metry wzrostu i straszy cię kłami. Niebieski stwór chce mieć kolację i kusi dziś graczy ciepłym przytulasem. Niebieski stwór z fabryki zabawek chce przytulasa, ale nie daj się. Niebieski stwór chce mieć kolację i kusi dziś graczy ciepłym przytulasem. Niebieski stwór z fabryki zabawek chce przytulasa, ale nie daj się. Uciekam wentami, goni hagi łagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszak, a jest zmutowany. Gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Uciekam wentami, goni hagi łagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszak, a jest zmutowany. Gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi. Hagi, wszędzie zabawki, różne maskotki. Sam się zastanawiam, co będzie z Popi. Goni mnie Hagi, gdzie jest wskazówka? Trochę się boję, to nie jest wymówka. Kasety, wideo, kolejne zadanie. Chwytak tak długi, odbijam kolanem. Znalazłem klucz, bo go szukałem. Hagi już zginął, a ja wygrałem. Uciekam wentami, goni Hagi łagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszak, a jest zmutowany. Gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Uciekam wentami, goni Hagi łagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszak, a jest zmutowany. Gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi. Hagi, ej.